25वां सर्ग। कर्म और कर्मफल रूप दूसरे काल के अद्भुत नृत्यों का वर्णन। इस प्रकार महाकाल का राजपुत्र के रूपक द्वारा वर्णन कर उसके उपाधिभूत कर्मरूप काल का उसके मनोविनोद के लिए दो प्रकार के नर्तक रूप से कल्पना कर वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनिवर, इस संसार में दुष्चरित्रों के शिरोमणि पूर्वोक्त महाकाल से अन्य एक दूसरा काल है। अन्य काल होने पर भी यह पूर्वोक्त काल का अवस्था भेद है, उसका यहाँ पर वर्णन किया जाता है। वह इस लोक में प्राणियों की सृष्टि और सहार करता है, लोग उसे देव, भाग्य और काल भी कहते हैं। वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार। सूचिकता न्याय से पहले दूसरे का वर्णन करते हैं। मुनिश्रेष्ठ, स्वकर्मरूपी जिसका फल सिद्धि के अतिरिक्त न कोई दूसरा रूप देखा जाता है, न कर्म देखा जाता है और न कोई अभिलाषा देखी जाता है, उसी ने जैसे सूर्य का प्रखर ताप बर्फ को पिघलाकर नष्ट कर देता है, वैसे ही सुकुमार इन संपूर्ण प्राणियों को सर्वथा नष्ट कर दिया है। भाव यह है कि सभी अनर्थों की जड़ अपना कर्म ही है। जो यह विस्तीर्ण संसार रूपी मंडल दिखाई दे रहा है वह उस काल की नृत्यशाला है, वह इसमें खूब जी भरकर नृत्य करता है। दो चार वर्टिकल बार वर्टिकल बार। उक्त दो कालों में से प्रथम केवल शास्त्र से ही जाना जा सकता है, उस पर विश्वास दृढ़ करने के लिए उसका विस्तार से वर्णन करते हैं। यह देव पूर्वोक्त महाकाल की अपेक्षा तीसरा है। यह बड़ा उन्मत्त है, कृतांत इस अतिभीषण नाम को धारण कर नरमुंडधारी वेश में संसार में नृत्य करता है। मुनि जी, इस संसार में नृत्य कर रहे इस कृतांत का नेति रूप प्रिय भार्या में अत्यंत अनुराग है। वर्टिकल बार पांच वर्टिकल बार वर्टिकल बार। किए हुए कर्मों के फल की अवश्यम भाविता रूप नियम में बड़ा अनुराग है। यह किए हुए कर्मों का फल चार अवश्य देता है, यह भाव है। वर्टिकल बार छह वर्टिकल बार वर्टिकल बार। चंद्रमा की कला के समान सफेद शेषनाग और तीन धाराओं में विभक्त गंगा का प्रवाह, ये दोनों उसके संसार रूपी वक्षस्थल में उपवीत और अवीत यज्ञोपवीत रूप में विद्यमान है। सूर्यमंडल और चंद्रमंडल देव प्राणियों को शुभ शुभ कर्म का फल देने वाला अर्थात फलोन्मुख भाग्य और काल, जो अवश्य फल को उत्पन्न करता है अर्थात क्रियावस्था काल। यो एक ही काल का उत्तरावस्था और पूर्वावस्था के भेद से दो प्रकारों से वर्णन किया गया है। गंगा की एक धारा स्वर्ग में बहती है, दूसरी पृथ्वी में और तीसरी पाताल में। ये तीन धाराएं काल के गले में उपवीत यज्ञ सूत्र के सदृश प्रतीत होती हैं। बाएं कंधे में स्थित यज्ञोपवित को उपवित कहते हैं और दक्षिण स्कंध में स्थित यज्ञोपवित को अवीत कहते हैं। शेषनाग उसका अवीत रूप में स्थित यज्ञ सूत्र है। 74 पेज 75 सर्ग 25 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। उसके हस्ताभरण हैं और सुमेरु पर्वत उसके हाथ में स्थित लीलाकमल है। प्रलयकाल के सागर में धोया गया असीम आकाश उसका एकमात्र वस्त्र है। वह तारारूपी चित्र विचित्र बिंदुओं से व्याप्त है और प्रलय के पुष्कर और आवर्त नाम के मेघ उसके चंचल छोर हैं। इस प्रकार के कृतांत रूप काल के सामने उसकी भार्या नीति आलस्यरहित होकर लगातार प्राणियों के समुचित भोगानुरूप कार्यारंभ द्वारा नाचती है। नीति की क्रियाशक्ति कभी क्षीण नहीं होती और नृत्य करने के कारण उसके अंग प्रत्यंग सदा चंचल रहते हैं। उसका नाच देखने वाले प्राणियों के जन्म और नाश से चंचल जगतमंडल रूपी कोठरी में नाच रही उस नीति के अंगों में देवलोक सहित अन्य लोकों की पंक्ति सुंदर भूषण है और पाताल पर्यंत आकाश उसका लंबमान बड़ा भारी केशों का जूड़ा है। प्राणियों के रोदन के कोलाहल से गुलजार और नरक की अग्नियों से दैदीप्यमान नरकों की पंक्ति उसके पाताल रूप चरण में स्थित मंजीर माला पाजेब है और वह पापरूपी तागे से पिरोई गई है। 7-13 चित्रगुप्त प्राणियों के कर्मरूपी सुगंध को प्रकट करता है, आथ वह कस्तूरी स्वरूप है। उक्त कस्तूरी भूत चित्रगुप्त से क्रियारूपी सखी द्वारा उसके यमरूप कपाल में सुंदर तिलक बनाया गया है। भाव यह है कि यम इस नियति का ललाट 8 है और चित्रगुप्त उसमें स्थित कस्तूरी तिलक है, उसे क्रियारूपी सखी ने तैयार किया है। प्रलयकाल में काल की प्रिय पत्नी यह नियति देवी अपने पति काल के इंगितपूर्ण मुख के अभिप्राय को जानकर बड़ी चंचलता के साथ फिर नाचना आरंभ कर देती है। इसके नाचने में चट्टानों के टूटने का सा घोर शब्द होता है। वह नियति देवी महाप्रलयों में नाचने के समय पृष्ठ भाग में गले से सीधी लटक रही माला में चंचल कार्तिकेय के वाहन रूप मृत मयूरों से शोभित होती है। लंबमान चंचल जटाओं में चंद्रमा से लांछित महादेव जी के मुंडों से, जो 3 नेत्रों के बड़े बड़े छिद्रों से निकल रहे विपुल भाई भाई शब्द से भयंकर प्रतीत होते हैं, विकसित मंदार के पुष्पों से शोभित श्री पार्वती जी के केशरूपी चवरों से, तांडव के समय पर्वताकार हुए संहार भैरव के उदर रूपी तुम्बों से और 1007 छेदों 4 से युक्त इंद्र की देहरूपी भिक्षा पात्रों से, खप्परों से, जो नाचने के समय खनखन शब्द करते हैं, बड़ी शोभित होती है। सबका सहार करने वाली यह नियति देवी सूखे हुए नरकंकाल रूपी खटियांगों से, पाटियों से आकाशमंडल को पूर्ण कर अपने को आप ही भयभीत करती है। नाचने के समय हिल रही जीवों के भांति भांति के मस्तक रूपी सुंदर कमलों की माला से इसकी शोभा की सीमा नहीं रहती। प्रलय के समय नेति देवी के उद्धत प्रलयकाल के मेघरूपी डमरू के भीषण शब्दों से तुम्बुरु आदि गंधर्व भागते हैं। 14-21-75 नेति देवी के नृत्य और नृत्य की सामग्री का वर्णन कर उसके पति के भी नृत्य का वर्णन करते हुए उसके भूषणों को कहते हैं। यहाँ पर काल के ललाट और पैरिन आदि और अंत अंगों की भूषण कल्पना का ही वर्णन किया गया है। इसी से उसके शरीर के अन्य अवयवों की भूषण कल्पना का भी यथायोग्य स्वयं अनुमान कर लेना चाहिए। शून्य अन्य देहियों के शरीरों में 9 छिद्र प्रसिद्ध है, परंतु इंद्र सहस्रक्ष 1000 नेत्र वाले हैं। उनके शरीर में 1000 छिद्र तो नेत्रों के हैं तथा 7 छिद्र और हैं। इस प्रकार 9 छिद्र वाले प्रसिद्ध अन्य शरीरों से 1007 छिद्र वाला इंद्र का शरीर विलक्षण है। पेज 76 श्री योगवासिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण। पूर्वोक्त नृत्यशाला के अंदर नीति देवी का पति कृतांत नृत्य करता है। कुंडलभूत चंद्रमंडल से वह अति शोभित है और उसके केश तारे और चांदनी से मनोहर आकाशरूपी पिच से, मोरपंख से अलंकृत है। उसके दाहिने कान में हिमालय रूपी हड्डी का बना अंगूठी के आकार का चमकदार कुंडल है और बाएं कान में महान सुमेरु पर्वत ही सोने का सुंदर कुंडल है। उसके चंद्रमा और सूर्य ही उक्त दोनों ही कानों में गालों की शोभा को बढ़ाने वाले चंचल कुंडल हैं। लोकालोकाचल पर्वत की श्रेणी उसकी कमर के चारों ओर लगी हई मेखला करधनी है। बिजली उसके हाथ का गोलाकार कंकण है और वह नृत्य के समय कभी इधर कभी उधर सरकता है। मेघ ही उसके रंग बिरंग के वस्त्रों के टुकड़ों से बनी हुई कंथा है और वह वायु से सदा हिलती डुलती हुई शोभित होती है। इसके गले में मुसल, पट्टिश, प्रास, शूल, तोमर और मुद्गरों से बनी हुई माला शोभा पा रही है। वे मुसल आदि ऐसे तीक्ष्ण हैं कि मानो पूर्व पूर्व की जितनी सृष्टियां नष्ट हुई थी उनसे निकले हुए मृत्यु ही इकट्ठे हो गए हों। यह माला शेषनाग के शरीर रूपी महारस्सी से बंधे हुए पूर्वोक्त राजपुत्र रूप काल के हाथ से गिरे हुए और जन्मनशील जीव रूपी मृगों के बंधन के लिए बिछाए गए जाल में गुंथी हुई है। सात समुद्रों की श्रेणी ही इसके बाहुओं के कंकण हैं। वे रत्नों की कांति से खूब चमकते हैं और सजीव मछलियां उनमें विद्यमान हैं। 22-28 अन्य लोगों के कंकणों में निर्जीव मछलियों की आकृति बनाई जाती है, पर इसके कंकण रूपी समुद्रों में सजीव मछलियां विद्यमान है, यह भाव है। शास्त्रीय और स्वाभाविक व्यवहार रूप आवर्त से भवर से युक्त रजोगुण पूर्ण तमोगुण से काली सुखदुहक परंपरा उसकी रोमावली के रूप में विराजमान है। इस प्रकार का वह कृतांत प्रलयकाल में तांडव को उत्पन्न करने वाली नृत्य इच्छा नाचने की इच्छा का परित्याग करता है, अर्थात उक्त नृत्य चेष्टा से विरत होकर चिरकाल तक विश्राम करता है। तदंतर ब्रह्मा आदि के साथ भूतों की फिर सृष्टि कर पुनः नृत्य लीला का विस्तार करता है। उसकी उक्त नृत्य लीला अंग प्रत्यंग के अभिनय से पूर्ण है और वृद्धता शोक दुर्ख और तिरस्कार उसके आभूषण हैं। जैसे बालक गीली मिट्टी को लेकर नाना प्रकार के खिलौने आदि बनाता है और थोड़ी देर में उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर देता है, वैसे ही काल भी आलस्य रहित होकर 14 भुवन विविध देश वन और असंख्य तथा विविध जीव और उनके सुंदर श्रोतस्मादि रूप आचार विचारों की सृष्टि कर फिर उन्हें नष्ट कर देता है। उक्त आचार विचार सत्ययुग और त्रेतायुग में निश्चल रहते हैं तथा कलियुग और द्वापर युग में चल हैं। 29-32 25वां सर्ग समाप्त।